alam kong minahal mo ako ng buong tapat. Inaamin na nakulam at ginawa ay di dapat. Sinaktan ng puso mong sa akin ay sadyang tapat. Ngayon namumulila sa iyong halik at yakap. Sana naman, sana na nga ikaw ang kapiling. Sana na nga, sana naman ako ay pansinin. Alam kong mayroon ng ibang iniibig. Ano bang gagawin upang ako ay mapansin? Tuwing ay iisip ko na may iba ka ng mahal, lalo lamang nanalo itong buhay. Turuan mang umibig ang puso at isip, ikaw pa rin ang siyang sinisigaw nitong aking dibdib. Sana naman, sana na nga ibigin mong muli. Sana na nga, sana naman balikan mo sandali. Kahit pigilin pa ang damdamin kong ito, limutin kay mahirap na ituro sa puso ko. Pagsamo ko, ngunit kung sakali mang ika'y iwanan niya, umasagang ako'y naririto, naghihintay sa'yo. Sana naman, sana na nga ibigin mong muli. Sana naman, sana naman balikan mo sandali, kahit pigilan pa.